אתמול בפינת הפזמון החדש הופיעו בשמונה ברבע ובאלחות ובובה מקש ובובה היפש מה זה הבא והעורך של המצעד סיבה שנתרק מיד ושנחליק על פני גלויה היא חביבה ומזנועה והן עולות והן יורדות ולפעמים מדרדרות ויש אומרים שזה תלוי בטיב השיר או במילוי או בעיבוד או במילים או סתם בפה אל הדופים אבל אל תדאגי דניאלה עם המצעד הפרטי בבסיס דניאלה על כל פנים ועל כל לשון תמיד תהיי במקום הראשון מישל רק שבועיים בראש המצעד ומי כבר זוכר את סימונה ורק לפני שנתיים בלבד עוד כולם זמזמו דונה דונה והעורך של המצעד קובר אותן אחת אחת ומפאר בכל מרתית את האחת התורנית והן עולות והן יורדות ולפעמים מדרדרות ויש אומרים שזה תלוי בטיב השיר או במילוי או בעיבוד או במילים או סתם בפה אל הפרטים אבל אל תדאגי דניאלה אם במצעד הפרטי בבסיס דניאלה על כל פנים ועל כל לשון תמיד תהיי במקום הראשון שלחנו גלויה אל עורך המצעד כתבנו את שמך דניאלה את ראשונה אצלנו לעד או עד סוף השירות דניאלה והעורך של המצעד אינו מבין בכלל כיצד את אלופת הלהיטים בלי מנגינה ובלי מילים והן עולות והן יורדות ולפעמים מדרדרות ויש אומרים שזה תלוי בטיב השיר או במילוי או בעיבוד או במילים או סתם בפה אליו נופים אבל אל תדאגי דניאלה כי במצעד הפרטי בבסיס דניאלה על כל פנים ועל כל לשון תביא תהיי במקום הראשון